magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3, więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 13 marca, minęła godzina 12. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Mowy końcowe w procesie o zabójstwo Pawła Adamowicza. Prokuratura domaga się dożywocia dla Stefana W. 7 Oscarów dla filmu Wszystko Wszędzie Naraz. Obraz Jerzego Skolimowskiego IO bez statuetki. Źródła IPN nie potwierdzają zarzutów wobec Karola Wojtyły, mówi w Polskim Radiu prezes Instytutu Karol Nawrocki. Prokurator wniósł o dożywocie dla zabójcy Pawła Adamowicza. Chce, aby Stefan W. mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie po 40 latach odbywania kary. Mężczyzna miałby odbywać karę w warunkach terapeutycznych, a także zapłacić po 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia wdowie po Pawle Adamowiczu i jego córkom oraz po 60 tysięcy bratu i matce. W gdańskim sądzie trwają mowy końcowe w procesie. Jak mówiła prokurator Agnieszka Nikiel-Rogowska, Stefan W. działał z motywem zemsty za wcześniejsze skazanie. Za napady na banki. Ocena całości materiału dowodowego pozwala na stwierdzenie, iż wybór ofiary zabójstwa był związany z faktem, że Stefan utożsamiał osobę Pawła Adamowicza jako przedstawiciela szeroko pojętej władzy, która doprowadziła do jego skazania i pobytu w zakładach karnych. Świadczą o tym również jego słowa wypowiedziane na scenie. Stefan W. miesiąc przed zabójstwem Pawła Adamowicza wyszedł z więzienia. Przesiedział 5,5 roku za napady na banki. Wszystko wszędzie naraz. Triumfatorem tegorocznych Oscarów amerykański film zdobył łącznie 7 statuetek, w tym za najlepszy film roku. Obraz Jerzego Skolimowskiego IO bez Oscara. W kategorii międzynarodowy film zwyciężył niemiecki Na zachodzie bez zmian. Z Los Angeles Marek Wołkowski. The Oscar goes to Everything Everywhere. Poza Oscarem za najlepszy film roku obraz Wszystko Wszędzie Naraz zdobył statuetki m.in. za reżyserię dla Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Przypadły mu także 3 nagrody w kategoriach aktorskich, w tym za pierwszoplanową rolę kobiecą dla Michelle Yeoh. Została ona pierwszą Azjatką w historii nagrodzoną w tej kategorii. Oscara za drugoplanową rolę męską otrzymał Ki Huy Quan, a za drugoplanową rolę kobiecą Jamie Lee Curtis. I just want an Oscar. Film Wszystko Wszędzie Naraz został także nagrodzony za oryginalny scenariusz. Wyprodukowany przez Netflix niemiecki film Na zachodzie bez zmian otrzymał 4 Oscary za zdjęcia, scenografię, muzykę oraz w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Niemiecki obraz pokonał film Jerzego Skolimowskiego IO oraz obrazy z Argentyny, Belgii i Irlandii. Opowieść o rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym zwyciężyła w kategorii najlepszy film dokumentalny. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. A więcej o Oscarach już za chwilę w Trójce do Trzeciej. Źródła IPN nie potwierdzają zarzutów wobec Karola Wojtyły, mówi prezes Instytutu Karol Nawrocki. W materiale telewizji TVN z ubiegłego tygodnia sugerowano, że kardynał Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Karol Nawrocki w audycji Gdzie jest pan Kogito, emitowanej w programie Pierwszym Polskiego Radia, mówił, że jego instytucja nie ma takich informacji. Nie zdarzyło się w historii Instytutu Pamięci Narodowej, a także w przygotowywanych przeze mnie książkach, żeby za objawioną prawdę uznawać to, co napisał nie sam funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, ale tajny współpracownik, który mu tę wiedzę dostarczył, a funkcjonariusz to przeanalizował. To znaczy etyka pracy historyków i Instytutu Pamięci Narodowej polega na tym, że korzystamy ze wszystkich źródeł, a z tych, które dzisiaj są dostępne, nie wynika, że kardynał Karol Wojtyła miał wiedzę o rzeczach, które mu się zarzuca. W ubiegłym tygodniu Sejm głosami głównie PiS i PSL przyjął uchwałę broniącą dobrego imienia Jana Pawła II. Joanna Lichocka mówiła w Polskim Radiu 24, że materiał TVN uderzył w polską wspólnotę i wskazała, że sejmowa uchwała była potrzebna. Parlament jest nie tylko do stanowienia prawa, ale także do reagowania, gdy uderzenie idzie w polską wspólnotę, w rację stanu. Radiowa Jedynka przez kolejne 3 tygodnie będzie przypominać słowa papieża Polaka, cyklu Ufam, że mnie słyszycie, alfabet Jana Pawła II. Można słuchać od poniedziałku do piątku o 18.36, w soboty o 18.33, w niedzielę o 18.25. Śląski Ład ma pozwolić regionowi odnaleźć się w nowej rzeczywistości, mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu skierował swoje przesłanie do uczestników konferencji o szkolnictwie zawodowym odbywającej się w Katowicach. W nagranym wcześniej wystąpieniu zwracał uwagę na rolę Śląska. Chcemy, żeby Śląsk był wehikułem, który poniesie polski przemysł w przyszłość. Przyszłość nie jest tajemnicą. Przyszłość jest zawsze efektem przemyślanego planu i ciężkiej pracy. Śląski Ład to strategia, która będzie doskonałym kompasem w nowej rzeczywistości gospodarczej i technologicznej. O chęć do ciężkiej pracy nie martwię się wcale. W końcu rzetelność w tej materii jest największym zasobem Śląska. Konferencja Śląski Ład dotycząca szkolenia zawodowego odbywa się z inicjatywy europosłanki PiS Izabeli Kloc. Nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na ulicy Przybyszewskiego w Łodzi po zderzeniu autobusu MPK z wozem strażackim. Poszkodowanych zostało dwóch pasażerów autobusu. Jak informuje rzecznik komendanta miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Łukasz Górczyński, krótko po 9:00 autobus wiozący pasażerów zderzył się z pojazdem strażackim, który na sygnale wyjeżdżał z jednostki. Podczas wyjazdu alarmowego z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 5 strażacy wozem pożarniczym zderzyli się czołowo z autobusem MPK. Na chwilę obecną dwie osoby zostały poszkodowane. Autobusem podróżowało 15 osób, które nadal jeszcze są pod opieką i strażaków i zespołów ratownictwa medycznego. Także ostateczny bilans nie jest jeszcze znany, jak również nie są znane na chwilę obecną przyczyny tego zdarzenia. Jeden pas ruchu na ulicy Przybyszewskiego w Łodzi jest zablokowany, ale komunikacja miejska funkcjonuje normalnie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś w Polsce będzie zachmurzenie duże, choć zdaniem synoptyków z większymi przejaśnieniami. Bądźmy też gotowi na przelotny deszcz. Temperatura maksymalna, no już ciepło, a nawet bardzo ciepło, od 5 na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do nawet 14 lokalnie na południu. Wiatr umiarkowany tylko nad morzem i w obszarach podgórskich, czasem silny. No i ciśnienie, które teraz powinno wynosić 992 hektopaskale, niestety będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. 7:30. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu, zapraszamy. Najbliższe 3 godziny do 15:00 spędzamy wspólnie w trójce do trzeciej. Dużo tematów kulturalnych, no przede wszystkim wiadomo, będziemy wracać i to pewnie nie jeden raz do przyznanych w nocy Oscarów. Ale będziemy też mówić o zupełnie innych filmach, na przykład, czy pamiętają Państwo taki, no, dla niektórych kultowy film sprzed lat, Sok z Żuka. No więc szykuje się jego kontynuacja, Sok z Żuka 2. Kto miałby zagrać w tym filmie, też o tym na pewno będziemy dzisiaj opowiadać. Michał Jakubik audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował, ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójki do trzeciej mamy kwadrans po godzinie 12. No cóż, tym razem się nie udało, choć po cichu liczyliśmy jednak na Oscara dla polskiego filmu. Tymczasem polskie filmy były nominowane do Oscarów 15 razy. Niektórym z nich postanowił przyjrzeć się nasz reporter Michał Kowalski, poszukując niuansów produkcji polskich filmów oscarowych. Pierwszym nominowanym do Oscara filmem polskim był Nóż w wodzie w reżyserii Romana Polańskiego. Z uwagi na czasy, które panowały w Polsce, mógł on w ogóle nie powstać. Komisja Ministerstwa Kultury PRL uznała film za propagujący zbyt zachodnie spojrzenie na kulturę polską. They rejected it. Film odrzucono z powodu rzekomego braku wartości społecznych. Oczywiście nie było w nim propagandy. Spotkaliśmy się ze Skolimowskim i zmieniliśmy nieznacznie kilka scen, by dodać społecznego wydźwięku przychylnego dla władz. Zaprezentowaliśmy scenariusz i został zaakceptowany. Tak Roman Polański wspomina proces dostosowywania filmu do panującej rzeczywistości. Mistrzem w zachowywaniu złotego środka pomiędzy cenzurą a komentarzem społecznym był Andrzej Wajda, nominowany do Oscara za Ziemię Obiecaną, Człowieka z Żelaza i Katyń. Jak wspomina, tworzenie filmów w czasach PRL-u i to, na co pozwalała władza, było nie tylko kinematografią, ale i wskaźnikiem społecznym. Życie polityczne jest utajnione. Orientacja w tym, w jakim kierunku zmierza, ujawnia się w filmach. Kiedy zrobiłem film Człowiek z marmuru, lata 50., ludzie, którzy oglądali ten film, myśleli, że jest to znak, że ci, którzy byli winni przeszłości stalinowskiej, zostaną w jakiś sposób ukarani. A więc publiczność nie tylko przychodzi do kina, żeby zobaczyć kino. Ona przychodzi, żeby zobaczyć, gdzie ustępuje władza. Jednak kino od czasów PRL-u zmieniło się diametralnie. Dzisiaj na sukces filmu tak samo wpływa rezonans społeczny, jego jakość, jak i promocja. Wspomina Agnieszka Holland, nominowana do Oscara za film W ciemności. W dniu niejako po pierwszej projekcji zakupiło Sony Pictures Classic, który jest taką bardzo ważną i bardzo kompetentną dystrybucją filmów niezależnych w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ oni w sumie pokazują w Stanach bardzo mało filmów obcojęzycznych, bardzo trudno się jest tam dostać na ten rynek. Działania, gdzie kontakty, renoma dystrybutora, jego rozeznanie rynku są szalenie istotne. Dotychczas polski film doczekał się Oscara tylko raz. Ida Pawła Pawlikowskiego w 2014 roku. Pawlikowski był również nominowany za Zimną wojnę w 2018 roku. Po przegranej w wyścigu po Oscara za swój drugi film gorzko wypowiadał się o realiach amerykańskiego rynku filmowego. Miło było dostać te wszystkie nominacje. Żal tylko, że 6 miesięcy żeśmy stracili na promocję, która była strasznie męcząca. W końcu film powinien sam mówić za siebie. Kurczę, a w Stanach tak niestety się nie da. Tam wszystko polega na promocji. Drugim Oscarem, który powędrował do Polski, była nagroda wręczona Andrzejowi Wajdzie za całokształt twórczości. Słowa Wajdy zostały przytoczone podczas ceremonii wręczenia mu nagrody. Najważniejszym jest spowodowanie, by ludzie myśleli. Można to odnieść do tegorocznego uczestnika Oscarowego peletonu, Io. Tak o swoim filmie mówi Jerzy Skolimowski. Osioł, który nie ma zbyt ekspresyjnej twarzy, będzie tym takim niemym, biernym świadkiem różnych epizodów z ludzkiego życia i sama jego obecność będzie jak gdyby komentarzem do sytuacji ludzkich. I to w świecie kina opowiadanego przez ludzi stanowi największy atut tego filmu. Polskich filmach nominowanych do Oscarów opowiadał Państwu Michał Kowalski, a my do tego, co w nocy się wydarzyło, czyli do kolejnej gali Oscarowej, na pewno jeszcze w Trójce do Trzeciej wracać będziemy. Słyszę głos gdzieś we mgle. Wiem, wołasz ty. Chcę uciekać, ale ciągle nie wiem gdzie. Dotykam wciąż złych miejsc. Deszcz otula nasze schronie i zmywa to całe. Noś przy sobie cały czas. Nie chcę tego, co różniło nas już więcej. Nie zostawiaj mnie bez siebie. Więc weź mnie. Mamy czas na takie sny jak te, gdzie wszystko jest dokładnie tak jak wcześniej. Poczekaj, zaraz będę. Byłem gdzieś przez kilka chwil. No już skupiłem coś po drodze, tak musiało być. Teraz jestem tu. Deszcz obmywa nasze dłonie. To już kolejny raz. Ktoś na noś przy sobie cały czas. Nie chcę tego, co różniło nas już więcej.

słuchają Państwo Trójki do trzeciej filmu, o którym porozmawiamy. Dzisiaj na pewno jeszcze przed godziną 13:00 właściwie trudno jakoś sklasyfikować, jeśli chodzi o jeden gatunek filmowy, no bo to jest taka mieszanka, trochę horror, trochę czarna komedia, więc taki horror z przymrużeniem oka, jednocześnie fantasy. Bardzo wiele na temat tego filmu mówi już postać reżysera, czyli Tima Burtona, no właśnie autora bardzo nietypowych filmów, no takich mocno bajkowych, na przykład Edward Nożycoręki, czy Charlie i Fabryka Czekolady. Mówimy o filmie Sok z Żuka, który prawdopodobnie doczeka się kontynuacji. No i teraz od razu rodzą się pytania, kto miałby w tej kontynuacji wystąpić, bo w tym filmie oryginalnym z 1988 roku, no takie znakomitości jak Alec Baldwin, jak Gina Davis, Michael Keaton, Winona Ryder i jeszcze wielu, wielu innych znakomitych aktorów, więc no rodzi się pytanie, kto miałby zagrać w kontynuacji. Będziemy o tym rozmawiać na pewno jeszcze przed godziną 13:00. A propos filmu Sok z Żuka, to w związku z tym, że za nami jest noc oscarowa, może warto przypomnieć, że ten film, choć dla niektórych być może patrzą na niego z przymrużeniem oka, też zdobył Oscara w 1989 roku za najlepszą charakteryzację. Do filmu Sok z Żuka na pewno jeszcze w Trójce do trzeciej wrócimy. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind, that a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind, that a broken heart is blind. Black Keys w Trójce właśnie minęła 12:32. Czy państwo już zapoznali się z 49. wydaniem Listy Przebojów Trójki? Jeżeli jeszcze nie, to myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby popołudniową porą odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Tutaj czeka na państwa 30 piosenek z 49. wydania Listy oraz 3 propozycje. Ja szybciutko przypomnę, jak wygląda najlepsza trójka. Na miejscu trzecim Peter Gabriel i jego Panoptykom. Na miejscu drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, i na samym szczycie Bez zmian, tak jak wcześniej Depeche Mode, Ghost Again. No właściwie od dnia premiery ta piosenka od razu wskoczyła na sam szczyt. Ciekawy jestem, jak długo dominacja depeszowców będzie trwała. No to zależy od państwa, więc zachęcam do głosowania. Dwa sposoby głosowania mają państwo do dyspozycji: albo nasza internetowa strona, czyli lptpolskieradio.pl, albo używając do tego naszej aplikacji. To też dość sprawne narzędzie. A kolejne wydanie Listy, i to będzie okrągłe 50, już w najbliższy piątek od godziny 19. Zachęcam więc do głosowania i zapraszam do słuchania. Ja teraz przypomnę państwu piosenkę z miejsca 11 i to był awans o jedną pozycję. To Katie Melua i jej Golden Record. Friends are gonna leave you, busy making little creatures, all flames at the party. The stars are leaving early, up before the sun. Melua Golden Record, piosenka z miejsca 11, 49 wydania Listy Przebojów Trójki. Na 50 zapraszam państwa w piątek od 19. A teraz porozmawiamy sobie o filmie Sok z Żuka. Naszym gościem jest Artur Cichmiński, filmoznawca. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry, witam. Panie Arturze, jakbym poprosił pana o scharakteryzowanie, jakim gatunkiem filmowym jest Sok z Żuka, ten oryginalny z 1988 roku, to jakby pan go zdefiniował? No, komediowy horror, chyba tak. A tak to trzeba określać. Mm-hmm. No bo tak, ja patrzę na te portale filmowe i tutaj no, wszyscy tak próbują dookoła to opisać, bo jest to, trzeba przyznać, film, który się wyrywa wszelkim ramom. No niby tak, ale czerpie z takich no, wzorców bardziej poważnych, czyli mamy Nawiedzony dom, mamy złowrogiego Poltergeirsa, który jest bardziej śmieszny niż straszny, czy innymi słowy groteskowy, a wszystko też jest utkane wokół historii jednak rodzinnej, pewnej dozy samotności, dojrzewaniu, takie kino inicjacyjne byśmy powiedzieli. Więc tam jest wiele, wiele gatunków zmieszczonych w tym sosie z Żuka. Dzięki temu pewnie ten film zyskał taką popularność. No, myślę, że też jakimś echem czy na fali Ghostbusters i tego wszystkiego, co proponowało kino nowej przygody, bo też te elementy w tym filmie można odnaleźć. Znaczy, śmiało możemy powiedzieć, że wokół filmu Sok z Żuka urosła taka fajna aura kultowości, niesamowitości, wyjątkowości. To prawda, ale myślę, że też pomijając jakby sam film, jego strukturę, jego formę i charakter, to pewnie nie pamiętalibyśmy tego filmu, gdyby nie kreacja Michaela Keatona, Winona Ryder, no i przede wszystkim gdyby to nie była reżyseria Tima Burtona, który jednak ten odrobinę zdrowego szaleństwa też na ekranie wyraża, a dopełniają właśnie tego, on przede wszystkim Michael Keaton, chociaż Viona też jest. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest taki przykład emo, tak? Osoby właśnie czerni, gdzieś tam zamyślonej, zakupionej, odciętej, żyjącej swoim życiem, swoim światem. I gdyby nie oni, no bo to się, jak dzisiaj przynajmniej ja słyszę hasło Sok z Żuka, no to od razu widzę Michaela Keatona i Winona Ryder. Nawet do końca nie pamiętam, o co w tym filmie chodziło. Tak naprawdę szczegółowo się tym pochylić. Ale pamiętam pewną ferię gagów, pomysłów inscenizacyjnych, no i tę niesamowitą charakteryzację Michaela Keatona. To może warto jeszcze powiedzieć, bo ja tutaj szykując się do naszej rozmowy znalazłem taką informację, ciekawostkę, że niewiele brakowało, a to nie Tim Burton byłby reżyserem tego filmu, tylko Wes Craven, czyli na przykład Koszmar z Alei Wiązów i być może wtedy ten film wyglądałby zupełnie inaczej, prawda? No panie, byłby to horror. Aha. Pewnie byłby to horror, ale jak Wes Craven na szczęście też miał duże poczucie humoru i te jego horrory dzisiaj uznawane za klasykę, gdyby nie to, że miały taki wentyl bezpieczeństwa, który pozwalał odetchnąć, uśmiechnąć się, spojrzeć na wszystko z dystansem, może nie byłyby tak dobrze przyjęte, bo horror horrorem, fajnie, kiedy te emocje wywołuje, ale też trzeba mieć gdzie złapać oddech. I Craven to idealnie balansował i tak samo później sukces serii Krzyk, a dzisiaj kontynuowany już bez Wesa, bazuje właśnie na tym sposobie robienia horroru. Więc kto wie, ale Tim Burton to jest Tim Burton, nie odbierajmy tak mu jest. Tego, co jest. No i właśnie, i teraz przyszła informacja o tym, że szykują się producenci do tego, żeby zaprezentować światu Sok z Żuka 2. Co wiemy na temat tej produkcji? Bo pojawiają się już pewne nazwiska. No, nie byle jacy producenci, bo za tym stoi firma Plan B, czyli firma Brada Pitta. Wiemy na pewno, że za kamerą znowuż Tim Burton. Wiemy, że Winona Ryder. Nie wiemy, czy Gina Davis i Alec Baldwin, szczególnie ten drugi, no bo ma teraz swoje problemy. Dokładnie związane z produkcją filmową. No i właśnie, Jenna Ortega, gwiazda Wednesday, serial Wednesday realizowanego przez Tima Burtona. Myślę, że tutaj stąd ta współpraca jest kontynuowana. Ale ona się nadaje akurat. Rzeczywiście to jest tak. Podobno ma zagrać córkę bohaterki granej przez Winonę, więc nie byłoby to, jest to nieźle pomyślane. A czyli Ortega ma Winona Ryder 2.0. Tak, 2.0, dokładnie tak. No, godna następczyni. Chociaż mimo wszystko wydaje mi się, że w Ortega jest większy ogień. I ona była wciąż jest piękna, ale bardziej eteryczna, a jednak Jenna ma w sobie no taki magnetyzm, bardziej drapieżny, tak bym to nazwał. No dobrze, na razie za wiele nie wiemy o scenariuszu Sokół z Żuka 2. Wiemy natomiast właśnie, że Jenna Ortega, wiemy, że ona jest gwiazdą serialu Wednesday, to może nakreślmy odrobinę, o czym jest Wednesday, żeby dać jakieś takie pojęcie, bo to nie ma przypadku, prawda? No nie ma, nie ma. Jeżeli pamiętamy filmy, animacje, ale też komiks Rodzina Adamsów, no to wiemy, że Wednesday jest córką młodą Adamsówną, tak bym powiedział. A z kolei serial tym razem pokazuje tylko jej perspektywę, jej przeżycia, które odgrywają się w szkole, specjalnej szkole dla dziwolągów, jakbyśmy tak chcieli używać terminologii Harry'ego Pottera, to szkole magii, której właśnie Wednesday musi sobie dać radę jako, znowuż, outsiderka, czyli mamy tutaj wspólnotownik z bohaterką Winona Ryder, Sokół z Żuka, no i osoba, która też jako w większości fabuł bywa, no musi rozwiązać pewną zagadkę, niepokojącą zagadkę, a co w szkole magii. I nie jest to trudne. Za kamerą Tim Burton, też jako jeden z producentów Tim Burton, no więc to wszystko gdzieś, można powiedzieć, że to jest jeden klimat, jeden charakter. Ktoś bardzo fajnie może sprawdzić i sprawdził się w jednym przypadku, a pewnie sprawdzi się też w toku Żuka 2. No więc, tak jak powiedziałem, nie ma przypadku i gdzieś śmiało można powiedzieć, że Jenna Ortega fajnie nam się wpisuje w kontynuację Soku z Żuka, czyli części drugiej. No to cóż, panie Arturze, polecamy na ten czas Wednesday, żeby w tym klimacie sobie troszkę pobyć. No nie tylko, jeśli mogę. Jasne, proszę bardzo. No bo skoro mówimy o Jennie Ortedze, no to na ekrany w piątek wszedł Krzyk 6, a tam Jenna gra i naprawdę nieźle gra. I jest gwiazdą tego filmu, już dziś, zwłaszcza po serialu, więc ja bym zachęcał do tego, żeby wybrać się na Krzyk 6, o którym dzisiaj już mówiliśmy. I jest to kawał solidnego, fajnego kina. Okej, okay. No to w takim razie, jeżeli ktoś lubi się bać, to Krzyk 6, Wednesday też w podobnym klimacie, czekamy na Sok z Żuka 2. Jak się pojawi, to pewnie sobie znowu porozmawiamy. Naszym gościem był filmoznawca Artur Cichmiński. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Trzymam się ściany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za nami noc oscarowa, no to wiadomo, że dzisiaj w Trójce do Trzeciej sporo mówimy o filmach przygotowanych dla nas. A może by tak pokusić się i przygotować samemu film o takiej edycji konkursu na film bardzo krótki. Opowiemy Państwu więcej w Trójce po 13.